Her doğuş bir kapının açılması, o kapının ardındaki sırra adım atmaktır. Embirgin'le tanışıklığımız da bir kapının açılışına tevafuk ediyor. Radyo Hilal'in hemen yanı başında bulunan Röter Radyo'nun kıymetli mucidiyle Asmer ablam vesilesiyle tanışmış olduk. Ve o tarihten itibaren yangında ilk kurtarılacaklar listesine bu ismi de ekledik. Site içerisinden muhabbetle sofrasına oturduklarımız da oldu. Salı mesajları ile güne tebessümle başladıklarımız da. Sesini duyup ömrümüze bereket katanlar da. Bunda Sayın Embirgin'in emeğini es geçmemek gerek. İyi ki varsın dediklerimizdensiniz efendim. Doğum gününüz kutlu, ömrünüz aziz olsun.